اللہ رب العالمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ و سلم علیک حبیب. برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائے انشاءاللہ, اس کی بے حد برکتیں نصیب ہوں انشاءاللہ. دمِ استراد مجھ کو جو پیار یار آئے, تیرا نام

اس سے پہلے کہ بیان کرنے یا سننے کی صورت ہو آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا اس میں سے چند مدنی پھول۔ نمبر ایک، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ دو، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقے پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات عطا فرمایا۔ ان میں سے سب سے پہلا مدنی انعام بھی نیتوں ہی کے متعلق ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ کے 18 حروف کی نسبت سے سنت و بھرے اجتماع میں بیان سننے کی 18 نیتیں۔ نمبر ایک، حصول رضائے الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا۔ دو، مسلمانوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قریب قریب آ کر سنوں گا۔ تین، بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ چار، آداب علم دین اور نظروں کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نگاہی نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ پانچ، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے با وضو پردے میں پردہ کیے اور ممکن ہوا تو قبلہ رو بیان سنوں گا۔ یاد رہیے کہ بیان سنتے وقت مبلغ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ نیز جب بیان یا اجتماع کے اختتام پر نماز با جماعت ادا کرنی ہو، جیسا کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتے ہیں اور عشاء کی نماز اس کے بعد ادا کرنی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں صف بندی کی صورت میں بیٹھے اور مدنی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والوں کے لیے بارہا امیر اہل سنت ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ وہ کالی پٹی پر بیٹھے تاکہ آخر میں ہونے والی جو نماز با جماعت ہے اس کے لیے آسانی ہو۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا، اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا۔ جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ نو، ان کے جو واقعات بیان ہوں گے انہیں اس روایت عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو سنا کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا۔ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا۔ 11، کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا۔ 12، توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الی اللہ کہا گیا تو رجوع الی اللہ کی نیت سے شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے استغفر اللہ کہوں گا۔ 13، جو بیان کیا جائے اس سے مختلف مدنی پھول تحریر بھی کروں گا۔ 14، ان مدنی پھولوں کو دوسرے کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ 15، بالخصوص گھر میں بیان کر کر ان کی اصلاح کا سامان کروں گا۔ 16، جو بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا۔ 17، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پارہ 14 سورۃ النحل، جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے، آیت نمبر 43، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت رب الرحمن کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں بیان. تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو, اگر تمہیں علم نہیں پر عمل کرتے ہوئے جو مسئلہ سمجھ میں نہ آیا, علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا. 18 اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کے لیے اجتماع کے اختتام پر راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کروں گا. الی غیر ذلک من نجات کثیرہ, جس قدر نیتیں کریں گے اس قدر ثواب بھی زیادہ پائیں گے. اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت فتاوی رضو بجہ جلد 5 صفحہ نمبر 673 میں ارشاد فرماتے ہیں, بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے. یاد رکھیے, نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں. بہرحال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے, ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں. چار مدنی پھول ایسے کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر کر نیز دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہنے سے, اس کے لیے کوششیں کرتے رہنے سے انشاء اللہ عز و جل گناہوں سے نفرت کرنے, سنتوں پر عمل کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا جذبہ ملے گا. نمبر 1 ارکان اسلام, نمبر 2 اتباع سنت, نمبر 3 حسن اخلاق, نمبر 4 نیکی کی دعوت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا احمد بن سعد, علیہ رحمت اللہ المجید اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں, کوفے میں ایک عبادت گزار خوبصورت و نیک سیرت نوجوان رہتا تھا. وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی عز و جل میں مشغول رہتا. ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور عقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا, دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی اور اس کے خیال میں گم رہنے لگی. بالآخر جب اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی. کچھ دیر بعد وہ عبادت گزار نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا. وہ اس کی طرف لپکی اور کہا, اے نوجوان, میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں, میری بات سن لو پھر جو چاہے کرنا. اس شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم اجنبیہ عورت کی آواز سنی تو اس طرف بالکل توجہ نہ دی اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا. جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی, اے نوجوان, میری بات سن لو, میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. نوجوان نے نگاہیں جھکائے جواب دیا, یہ تہمت کی جگہ ہے, میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائے یا تجھ پر تہمت لگے. عورت نے کہا, واللہ میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں, لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں. میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے. تو جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی مثل ہوتے ہیں کہ ادنا سی غلطی بھی ان کو عیب دار بنا دیتی ہے. لیکن کیا کروں, میں اس معاملے میں بے بس ہوں. میرے دل کا حال ہر وقت تیری یاد میں تڑپنے والا ہے اور میرے جسم کے تمام اعضا تیرے ہی طرف متوجہ ہیں. نوجوان نے اس کی یہ گفتگو سنی اور بغیر کچھ کہے گھر کی جانب چل دیا. گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی لیکن اسے خشوع و خضوع حاصل نہ ہوا. بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے. نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چل دیا. عورت نے خط اٹھایا اور بے تاب ہو کر پڑھنے لگی تو اس میں لکھا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عورت, یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس سے درگزر فرماتا ہے, جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے, لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے سخت ناراض ہوتا اور اللہ عز و جل کی ناراضی زمین و آسمان, پہاڑ, جانور, شجر, حجر, کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی. پھر کس میں ہمت کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے. اے عورت, اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں کہ جس دن آسمان پگھل جائے اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائے اور تمام مخلوق اللہ جب بارو کہار کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی. اللہ عز و جل کی قسم, میں تو اپنی اصلاح میں کمزور ہوں, پھر بلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں. اگر تو اپنی بات میں سچی ہے اور حقیقتاً تیری کیفیت یہ ہے جو تو نے بیان کی, تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ دیتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج کرنے والا ہے, جو اس مرض سے زخمی دلوں کو شفا دینے والا اور ان زخموں کا علاج خوب جانتا ہے. وہ رنج و الم کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ عز و جل ہے. تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا, بے شک وہ اللہ عز و جل اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھ سکتا. بے شک میں اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھ سکتا. بے شک میں اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھ سکتا. بے شک میں اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھ سکتا. ترجمہ کنسول ایمان, اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے, غم میں بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے. اللہ جانتا ہے چوری چھپوں کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے. پارا ڈبل بارا سورۃ المؤمن آیت نمبر 18 اور 19. اے عورت, جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں اور راہ فرار کیوں کر ممکن ہے. عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا. کچھ دنوں بعد پھر راستے پر کھڑی ہوئی, جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا. عورت نے پکار کر کہا, اے نوجوان واپس نہ جا, اس ملاقات کے بعد پھر کبھی تجھ سے ملاقات نہ ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو. اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی, جس پاک پروردگار عز و جل کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں, میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ پیش ہو گیا وہ آسان فرما دے. پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی, مجھ پر احسان کر, اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر عمل کر سکوں. با حیا نوجوان نے سر جھکایا، نگاہیں نیچی کی، جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ، میں تجھے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. پارا 7 سورة الانعام آیت نمبر 6 یا 60. ترجمہ کنز الایمان، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ. یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی. جب کچھ افاقہ ہوا تو نوجوان جا چکا تھا، وہ اپنے گھر چلی آئی اور پھر عبادت و ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا. راوی کہتے ہیں کہ وہ دن بھر یاد الہی عز و جل میں مصروف رہتی، جب رات ہو جاتی تو نوافل میں مشغول ہو جاتی اور بالآخر اسی طرح عبادت و ریاضت کرتے کرتے اس دار فانی سے رخصت ہو گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں جہاں خوف خدا عز و جل کا درس ملتا ہے، وہاں اس حکایت سے ایک اہم ترین مدنی پھول یہ بھی ملا کہ آنکھ کی حفاظت بہت زیادہ اہم ہے. اس عورت نے سامنے ایک عبادت کرنے والے عبادت گزار مرد کو ایک نگاہ ہی تو دیکھا اور اس کا دیکھنے کا اثر ایسا دل پہ گھیرا پڑ گیا کہ وہ کسی اور طرف راغب ہو گئی. اللہ عز و جل کی توفیق اور اس اسلامی بھائی کے حصے میں جو سعادت تھی، اس کی بنا پر وہ برائی سے نہ صرف بچا بلکہ دوسرے کو بچانے میں بھی کامیاب ہوا. یہاں تک کہ وہ عورت جو برائی کی طرف قدم بڑھا چکی تھی، عبادت و ریاضت اس کا مشغلہ بن گیا. آنکھوں کی حفاظت کی اہمیت خود قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں بیان، چنانچہ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں سے فرماؤ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت سترا ہے، بے شک اللہ عز و جل کو ان کے کاموں کی خبر ہے. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے تحت امام غزالی علیہ رحمت اللہ علی نے بہت سے مدنی پھول دیے، ان میں یہ بھی ہے. اے میرے پیارو، تم جان لو کہ میں نے اس مختصر سی آیت کریمہ میں غور کیا تو مجھے عجیب و غریب اور نادر و نایاب معانی معلوم ہوئے، یعنی مختلف مدنی پھول حاصل ہوئے. ایک تادیب یعنی ادب سکھانا، دوسرا تنبیہ یعنی خبردار کرنا، تیسرا تحدید یعنی ڈرانا. اس آیت کریمہ کے اندر تادیب کا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، مسلمان مردوں کو حکم دے دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور اس آیت کے اندر تنبیہ بھی ہے، اللہ عز و جل یوں فرما رہا ہے یہ ان کے لیے بہت ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں، یعنی نظروں کو جھکائے رکھنا مومنوں کے دلوں کو پاکیزہ کرتا اور ان کے دلوں کو گناہوں سے پاکیزہ اور ستھرا بنا دیتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نظروں کو جھکائے رکھنا مومن کی نیکیوں کو بڑھاتا بلکہ اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ نظریں نیچی رکھنا دلوں کو ہر قسم کے گناہوں سے خوب اچھی طرح پاک کرتا اور اطاعت و عبادت اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اگر تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو گے بلکہ اسے ہر چیز پر آزادانہ طور پر ڈالنے سے روکو گے تو تمہاری آنکھ لغو اور فصول چیزیں دیکھنے سے بچے گی، ورنہ یہ آنکھ فضولیات کی طرف بڑھے گی اور حرام کی طرف اٹھ جائے گی. اب اگر تم جان بوجھ کر حرام چیز پر نظر ڈالو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت ممکن ہے کہ تمہارا دل اس حرام چیز سے وابستہ ہو جائے. اگر اللہ تعالی کی رحمت شامل حال نہ ہو تو تم ہلاک ہو جاؤ اور بربادی کی طرف بڑھ جاؤ. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بسا اوقات بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا دل اس طرح وابستہ ہو جاتا ہے جیسے کھال دباغت کے بعد اس پر رنگ چڑھتا ہے، اور وہ ایسا رنگ ہوتا ہے کہ اب کھال سے وہ رنگ جدا نہیں ہو سکتا. لہذا اس دل سے کبھی بھی فائدے و نفع اٹھانے سے ایسا شخص محروم ہو جاتا ہے. اگر وہ چیز ایسی ہے جس کا دیکھنا مباح ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل اس پر فریفتہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خطرات پیدا ہونے لگے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں تک نہ پہنچ سکو اور ان خطرات کی وجہ سے تمہارا دل نیکیوں سے منقطع ہو جائے، یعنی نیکیوں کی طرف راغب ہی نہ ہو، اور اگر تم نے کسی طرف دیکھنا ہی نہیں یعنی تمہیں دیکھنے کا تمہارا معمول ہی نہ ہو تو تم ہر قسم کے فتنوں اور فضول وسوسوں سے محفوظ رہو گے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں جو وضاحت فرمائی، آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی نگاہ جب اٹھے گی تو یا تو وہ اٹھنے والی نگاہ کسی فضول چیز کو دیکھے گی، کسی ایسی چیز جو دیکھنا جائز ہو، گناہ نہ ہو، مگر اس کی طرف کی نگاہ اٹھ سکتی ہے. اسی طرح یہ نگاہ بسا اوقات حرام کی طرف اٹھ سکتی ہے. تو اب اس شخص کا تصور کیجئے کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، نگاہیں اس کی اٹھ رہی ہیں، تو اس کا یہ نقصان ہے کہ کبھی وہ فضول دیکھتا ہے اور کبھی حرام کی طرف جاتا ہے، حرام دیکھنے کی طرف کبھی دل مائل ہوتا ہے، وہ گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے. اور اگر ایسا درجہ نہ ہو تو وہ بسا اوقات فضول کو دیکھے گا، اور فضول دیکھنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول منظر بسا اوقات اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، بسا اوقات وہ فضول منظر اس کے دل کے اندر پیوست اس انداز سے ہوتا ہے، اس کی رغبت اس کی طرف سے نہیں اٹھتی، وہ اس فضولیات کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے. اب جب وہ فضول کی طرف مبتلا ہوتا ہے تو نیکیوں کی طرف رغبت نہیں پاتا، وہ شخص نیکی کی طرف لذت نہیں پاتا. تو جب فضول نظری کی نقصان یہ ہوگا کہ وہ شخص نیکی کی طرف نہیں بڑھ پائے گا، تو جو شخص حرام نگاہ کیو حرام کی طرف دیکھے گا اس کو کس قدر خطرات ہوں گے. تو اس آیت میں یہ تنبیہ بھی کی گئی، اور یاد رہے کہ اس آیت کے اندر تحدید بھی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، اگر برے کام کرو تب بھی اللہ جانتا ہے اور اگر صحیح کام کرو تب بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی نظروں کو حرام چیز پر پڑنے سے بچاؤ، اس لیے کہ بری چیز کو دیکھنا دل میں شہوت پیدا کرتا ہے اور دیکھنے والوں کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت ذوالنون صوبان بن ابراہیم مصری علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں شہوات سے بچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھی جائیں، جب تم اپنی نگاہ نیچے رکھو گے اور اپنی نگاہوں کو فضول اور لغویات سے محفوظ رکھو گے تو تمہارا سینہ صاف رہے گا اور دل ہر قسم کے مشغلے اور مصروفیت سے فارغ و بے نیاز ہوگا اور ہر قسم کے وسوسوں سے سکون اور راحت پائے گا اور تمہارا نفس آفتوں سے محفوظ ہوگا اور نیکیوں میں اضافے کی طرف مائل ہو جائے گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے غیر محرم عورت کے حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، لہذا جو شخص اس سے پرہیز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کا مزہ چکائے گا کہ جو اسے یعنی بد نگاہی سے بچنے والے کو خوش کر دے گا۔ امام غزالی علی رحمت اللہ البالی فرماتے ہیں عبادت کی شیرنی اور دعا و مناجات میں لذت حاصل ہونا عبادت گزاروں کے نصیب بہت اہم ترین چیز ہے، اور یاد رکھو کہ یہ تجربہ ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ کو فضول اور بےہودہ چیز سے روکے وہ عبادت کی شیرنی اور اطاعت کی لذت اور دل کی ایسی صفائی محسوس کرے گا جو اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہ ہوئی ہوگی۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد میں اس کا استعمال کرو، آنکھ اللہ رب العالمین کے دیدار سے مشرف ہو جائے، دنیا و آخرت میں دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی افضل و اعلی چیز نہیں، لہذا جس اس کو اس اعلی ترین مقصد کے لیے تیار کیا گیا تو اس کو اس مقصد کے لیے تیار کرو۔ اس آنکھوں کو فضولیات کی طرف اٹھانا، اس آنکھوں سے حرام چیز کی طرف اس آنکھوں کو بڑھانا، ذرا تصور کریں کہ یہ آنکھیں اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہی اور ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ میسر ہوا، کل بروز قیامت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعتوں سے حصہ حاصل ہوا، جنت میں داخلہ نصیب ہوا، اس جنت میں جو اعلی نعمتوں کا گھر ہے، اس اعلی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، تو جس آنکھ نے وہ دیدار کرنا ہے اور یہ آنکھ کا اعلیٰ ترین مقصد ہے، اس آنکھ کا بد نگاہی کرنا کیسا، اس آنکھ کا فضول طلب بڑھنا کیسا، اس آنکھ کی حفاظت کس قدر ضروری ہے، اس آنکھ کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لگانا ضروری ہے۔ یہ آنکھ اٹھے تو قرآن کی زیارت کرے، یہ آنکھ اٹھے تو یہ علم دین کی کتابوں کی زیارت کرے، یہ آنکھ اٹھے تو عالم کے چہرے کی زیارت کرے، یہ آنکھ اٹھے تو کعبۃ اللہ المشرفہ زادہ حلہ شرفن و تعظیمہ و تکریمہ کی زیارت کرے، یہ آنکھ اٹھے تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سبز گنبد کی زیارت کرے، یہ آنکھ فضول نہ دیکھے، اس آنکھ کو دیکھنے سے بفضولیات سے بچائے۔ احادیث میں بھی اس آنکھ کے استعمال کی ترغیب دلائی گئی اور اس آنکھ کو صحیح استعمال کرنے کی سوچ دی گئی، چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت حصہ 16 دیکھنے اور چھونے کا بیان میں صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اسے اس عورت کو دیکھنا شیطانی کام ہے۔ بہکی نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ عز و جل کی لعنت ہو۔ یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے آپ کو بلا عذر قصدن دکھائے۔ ترمذی و ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران عورت ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ جس طرح بد نگاہی غیر مرد کا غیر عورت کو دیکھنا بد نگاہی کی صورتیں پیدا کرتا، اسی طرح بسا اوقات مردوں کو دیکھنا بھی بد نگاہی کی صورت اختیار کرتا ہے۔ کبھی امرت کے ذریعے بد نگاہی ہو سکتی اور کبھی کسی مرد کے ستر کو دیکھنے کے حوالے سے بد نگاہی ہو سکتی۔ ہاں اگر طبیب وغیرہ ضرورتاً دیکھے تو شرائط کے ساتھ اس کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ ابو داؤد و ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ران کو نہ دیکھو اور نہ زندہ کی ران کی طرف نظر کرو اور نہ مردہ کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، مردے کو غسل دیتے وقت بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت اور اس کے ستر کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور جو غسل دیتے اور اس پہ لاپرواہی کرتے انہیں اس حدیث سے ضرور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ امام احمد و ترمذی و ابو داؤد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، پردہ کرو۔ کہتی ہیں، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں، سب کو نگاہوں کی یکساں حفاظت کی ضرورت ہے، اور نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں کوتاہی کرنا ہمیں طرح طرح کے نقصانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے کا ذہن بنائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہو جائیں، مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں، روزانہ اس کی فکر مدینہ کریں، یعنی خانہ پوری کر کر اپنا احتساب کا ذہن بنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بندے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے یہ مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مدنی انعام نمبر 31 جو اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات ہیں، ان میں سے 31 مدنی انعام، اسلامی بہنوں کے بھی 63 مدنی انعام الگ ہیں، طلبا کے لیے مدنی انعامات الگ، طالبات کے لیے مدنی انعامات الگ، مدنی منع اور مدنی منیوں کے لیے مدنی انعامات الگ، اور حتیٰ کے خصوصی اسلامی بھائی جو سننے سے بولنے سے بھی عاجز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مدنی انعامات الگ تحریر فرمائے گئے۔ 31 مدنی انعام، کیا آج آپ گھر میں یا باہر ٹی وی وی سی آر یا انٹرنیٹ وغیرہ پر فلمی ڈرامے اور گانے باجے وغیرہ دیکھنے یا سننے سے بچنے کی کوشش فرمائی؟ نیز آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے سونے کے اوقات کے علاوہ کم از کم 12 منٹ آنکھیں بند رکھیں۔ 36 مدنی انعام، کیا آپ نے رات چلتے اور گاڑی میں سفر کے دوران آنکھوں کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھی؟ نیز بلا ضرورت گھر میں اور باہر بھی ادھر ادھر دیکھنے اور سائن بورڈ وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بچنے کی کوشش کی؟ مدنی انعام نمبر 40، کیا آج آپ نے کسی سے بات کرتے وقت اپنی نظر نیچی رکھی یا مخاطب کے چہرے پر ڈالتے رہے؟ نیچی نگاہوں کی عادت بنانے کے لیے روزانہ کم از کم 12 منٹ کفل مدینہ کا عینک استعمال فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھوں کی حفاظت کا معاملہ ہو یا اپنی اصلاح کے دیگر معاملات، دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ انشاءاللہ عزوجل اس کے ذریعے نہ صرف اپنی اصلاح ہوتی بلکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی باحیا بن جاتے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آتے، گناہوں کی زندگی سے پیچھا چھڑاتے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک فنکار کا واقعہ ہے، چنانچہ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا دبے لباب ہے۔ افسوس، ست کروڑ افسوس، میں فنکار تھا، میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کیا کرتا، زندگی کے انمول اوقات برباد ہوتے چلے جا رہے تھے۔ قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ نہ نماز کی توفیق نہ ہی گناہوں کا احساس۔ سیرائے مدینہ، ٹول پلازا، سپر ہائی وے، باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سطح پر ہونے والا 3 روزہ سنت و بھرا اجتماع 1412 سنے ہجری 2003 سنے عیسوی میں ہوا۔ اس میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترغیب دلائی، ذہ نصیب اس میں شرکت کی سعادت مل گئی۔ 3 روزہ اجتماع کے اختتام پر رکت انگیز دعا میں مجھے اپنے گناہوں پر بہت ندامت ہوئی، میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، پھوٹ پھوٹ کر رویا، بس رونے نے کام دکھایا۔ الحمدللہ عزوجل مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور میں نے رقص و سرور کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی قافلوں کا مسافر بن گیا۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے 3 اجتماعات یکے بعد دیگر ہو رہے ہیں۔ کل ہی سے دعوت اسلامی کا اجتماع گجرات میں، آئندہ جمعہ دعوت اسلامی کا 3 روزہ اجتماع سردار آباد یعنی فیصل آباد میں، اور اس کے بعد آئندہ جمعہ 3 روزہ اجتماع مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں بھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل خصوصیت کے ساتھ مدنی قافلے راہ خدا عزوجل میں سفر کریں گے، آپ بھی نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ سات والی مسجد میں آذان شروع ہو رہی ہے،

اور حلقوں کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت عام ملاقات فرمائیں گے. تو اس ملاقات کے فارم یقیناً آپ نے حاصل بھی کر لیے ہوں گے, اور اس میں جو تصدیق نامہ ہے وہ بھی آپ نے یقیناً مکمل کر لیا ہوگا. تو ان تمام شرائط کے ساتھ اسلامی بھائی حلقوں کے بعد یہاں قائم کی گئی تربیت گاہوں پر رابطہ کریں, اور ملاقات کرنے کا جو ٹوکن ہے وہ حاصل فرما لیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہر انگریزی ماہ کے پہلی جمعرات شیخ طریقت امیر علیہ سنت یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عام ملاقات فرماتے ہیں, جس کے لیے چند شرائط بھی مقرر کی گئی ہیں. اس کا فارم مکتبۃ المدینہ پر بھی دستیاب ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے. اسے حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے تشریف لائیں, انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کی ملاقات کا شرف حاصل کیا جا سکے گا. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عزوجل آج مکتبۃ المدینہ نے مبلغ دعوت اسلامی و نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری کی نئی وی سی ڈی جاری کی ہے. اس وی سی ڈی کا نام ہے بیٹی کی پرورش. اس وی سی ڈی میں کیا ہے, آئیے اس وی سی ڈی کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے. آج کل کے ناگفتہ بے حالات میں ایک مسلمان اپنی بیٹی کی پرورش شریعت مطہرہ کے مطابق کیسے کرے, بیٹی کی پرورش کرنے میں کہاں غفلت برتی جاتی ہے, اور ہم ان کوتاہیوں پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری سلم الباری نے اصلاح امت کے جذبے سے معمور سنت و برا بیان بنام بیٹی کی پرورش فرمایا. کبھی غور کیا آپ, یہ جو آپ کے ہاتھ میں ننی منی سی ایک بچی ہے, اولاد کی جو پہلی تربیت گیا وہ ماں کی گود ہے. مثالی ماں بنے گی جب وہ ایک مثالی بیٹی بنے گی. بیٹیوں کی پرورش کا ایک انداز اسلام نے والد کو دیا, اس کی وہ پھول جیسی بچی دیکھ رہی ہے کہ یہ بڑی بڑی لڑکیاں اپنے کزنز کے ساتھ ناچ رہی ہیں, کود رہی ہیں, گانا گا رہی ہیں. میرا باپ مجھے یہاں لے کر آیا ہے, اگر یہاں لانا غلط ہوتا تو میرا باپ مجھے ہرگز نہ لاتا. تھوڑا بہت اس کا دوپٹہ سا آ گیا ہے, وہ دو پٹے والا دوپٹہ, جو پٹہ ڈال دیا اور وہ دو دوپٹہ ہو گیا. وہ یہ جگہ جگہ سے کٹی ہوئی پھٹی ہوئی پینٹ جو فیشن کے نام پر میرے باپ نے تو دلائی ہے. پرایا مرد کہہ رہا تمہاری بیٹی کو, تمہاری بہن کو, تمہارے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم سے مل کر تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. اے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں, یاد رکھو بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے. ہم نیت کریں کہ میرے گھر کی کوئی اسلامی بہن کو بیٹی کو بہن اٹھے گی اور وہ اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب لائے گی. اس وی سی ڈی کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیۃً حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے, آج ہی حاصل کرنے کی نیت فرما لیجیے. صرف 25 روپے ہدیہ پر زیادہ تعداد میں لے کر اسلامی بھائیوں میں تقسیم فرمائیے اور وی سی ڈی اجتماعات میں بھی چلائیے. الحمدللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ کے بستے پر حج و عمرہ کا مفصل طریقہ نامی کتاب رفیق الحرمین صرف 35 روپے ہدیہ پر موجود ہے. رفیق الحرمین شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کی مایا ناز تصنیف ہے. اس میں حج و عمرہ کا مفصل طریقہ موجود ہے. حج کی قسمیں, حج کی فضیلت, عمرہ کی نیت, حج کی نیت, عمرہ کا طریقہ اور نہ جانے حج و عمرہ کے حوالے سے علم دین کا ڈھیرو ڈھیر خزانہ اس کتاب میں موجود ہے. صرف 30 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کیجئے. جو حج کے لیے جا رہے ہیں انہیں یہ تحفتاً پیش کیجئے. انشاءاللہ عزوجل نیکیوں کا ڈھیرو ڈھیر خزانہ ہاتھ آئے گا. مکتبۃ المدینہ کے بستے پر

والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر شب اتوار یہیں عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. جی ہاں، یہ وہی مدنی مذاکرہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں روزانہ تراویح کی نماز کے بعد بھی ہوا کرتا تھا، ظہر کی نماز کے بعد بھی ہوا کرتا تھا. الحمدللہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر شب اتوار باب المدینہ کے مختلف علاقوں کے اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سوالات کیے جاتے ہیں. امیر علیہ سنت حکمت و بھرا اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. مدنی چینل پر بھی مدنی چینل کے ناظرین بڑے شوق سے سلسلہ دیکھتے ہیں. اس شب اتوار یعنی آنے والے ہفتے کو 9 اکتوبر بروز ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہوگا اور اس مدنی مذاکرے میں باب المدینہ کی 2 ڈویژن کرم مرشد اور مشتاق مرشد کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کریں گے. یعنی لیاقت آباد، غریب آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، بڑا بورڈ، گل بہار، بفر زون، واٹر پمپ، اسی طرح گڈاب، گلشن معمار کے اسلامی بھائی اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. اور ویسے بھی باب المدینہ میں جو اسلامی بھائی آنا چاہیں وہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بروز ہفتہ 9 اکتوبر عشاء کی نماز 7:45 ادا کی جائے گی اور نماز عشاء کے فوراً بعد یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں کہ اس مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کر کے علم دین کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب. اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اپنے دل و دماغ کو دنیاوی خیالات سے یکسر خالی کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں اور دعا مانگتے وقت ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ سینے کے سیدھ میں ہوں، کندھوں کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو، چاروں صورتوں میں ہتیلیوں کا رخ آسمان کی جانب رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا رب المصطفی یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے پروردگار اے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک و مولا اے داتا گنجوش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مالک اے خواجہ غریب نواز کو نوازنے والے مولا اے ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے مالک اے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پیارے اللہ اے بیماروں کو شفا دینے والے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے تنگ دستوں کو فراغ دست کرنے والے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا تیرے بے شمار بندے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے حاضر ہیں باب المدینہ میں اور بھی دیگر اجتماعات میں بھی اسلامی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس دعا میں شامل ہے مالک و مولا بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے حاضر ہیں کہ یقیناً جہاں تیرے نیک بندے موجود ہوتے ہیں مولا تو ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اے اللہ ان اجتماعات میں جو بھی تیرا سب سے مقبول بندہ ہے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ مولا کریم ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر دے بخش دے میری ساری خطائیں بخش دے ہماری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے مولا مغفرت کی خیرات سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے بلا حساب بخش دے مولا بلا حساب بخش دے ہم بہت گناہگار ہیں اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں اپنی زندگی گناہوں میں بسر کی ہے مولا اقرار کرتے ہیں دن ہو یا رات کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں گناہ نہ کیے ہو نمازیں پڑھی بھی کوئی نیک کام ہوئے بھی تو ریاکاری کی نظر ہو گئے مولا کریم نامہ اعمال گناہوں سے پر ہے لیکن تیری رحمت سے بہت امید ہے تیری رحمت سے بہت امید ہے کہ ہمارے گناہ تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا مولا کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا مولا ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا یقیناً یہ تیرا کرم ہے یقیناً یہ تیرا کرم ہے کہ گناہوں کے سبب ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا یہ آنکھیں تو نے عطا کی یقیناً تیری عظیم الشان نعمت ہے لیکن ان آنکھوں سے نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں لیکن ان گناہوں کے کرنے کے باوجود بھی تو ہمیں اندھا نہیں کرتا یہ کان جو تو نے عطا کیے یقیناً تیری عظیم الشان نعمت ہے ان کانوں سے نہ جانے کیسے کیسے گناہوں بھری باتیں سنتے ہیں یہ تیرا کرم ہے کہ تو ہمیں بہرا نہیں کرتا یہ تیرا کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اس زبان سے جو گناہ کرتے ہیں گناہ کرنے کے باوجود بھی تو ہمیں گونگا نہیں کرتا طرح طرح کے برے خیالات اپنے دماغ میں بسائے ہوئے ہوتے ہیں تیرا کرم ہے تو ہمیں پاگل نہیں کرتا اے مولا کریم گناہوں کے سبب ہمارا تیرا چہرہ سیاہ نہیں ہوتا، یہ تیرا کرم ہے، ہم پر آگ نہیں برسی برستی، یہ تیرا کرم ہے، گناہوں کے سبب زمین پڑتی نہیں، یہ تیرا کرم ہے، مولا کریم یہ تیرا کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی رات دن تیری نعمتیں حاصل کیے جا رہے ہیں، بس یہ بھی کرم کر دے کہ ہمیں بخش دے، اے مولا ہمیں معاف کر دے، صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، جو زندگی ہم نے گناہوں میں بسر کی ہماری ہمیں معاف کر دے، اے مولا جو بقیہ زندگی ہے تیری فرما برداری میں گزر جائے، مولا کرم کر دے جب تک زندہ رہے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے، جب ہمارا آخری وقت ہو زبان پر کلمہ جاری ہو، اے مولا ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمانا، جنت الوقیع میں مدفن عطا کر دینا، اور قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے مولا مولا مخلوق کے سامنے شرمندگی سے بچا لینا، گناہ بھرا نامہ اعمال اگر کھل گیا ساری مخلوق کے سامنے کیسی شرمندگی ہوگی، یا آنکھ گناہوں کی گواہی دے رہی ہوگی، یا ہاتھ گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے، مولا مولا جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے قیامت کے میدان میں بھی ہمیں رسوا نہ کرنا، پیارے محبوب کے رخ روشن کا صدقہ، میٹھے مصطفیٰ کی شفاعت کا صدقہ ہمیں عطا کر دینا، اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا کر دینا، جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا کر دے، یا اللہ ہمیں سچ پر استقامت دے دے، سنتوں پر استقامت دے دے، نمازوں پر استقامت دے دے، یا اللہ ہمیں اس نے اخلاق کا پیکر بنا دے، اللہ جھڑکنے کی عادت ختم ہو جائے، بدخلقی کی عادت ختم ہو جائے، یا اللہ ہمارا باطن بھی اچھا کر دے، ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے، نمازوں پر استقامت دے دے، پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، مدنی قافلوں میں پابندی کے ساتھ شرکت کی سعادت دے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اجتماع میں جتنے اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں، جتنے مدنی چینل پر حاضر ہیں، مولا دلوں میں جو جو مرادیں لیے بیٹھے ہیں سب کی جائز مرادیں پوری کر دے، سارے بیماروں کو اچھا کر دے، قرض داریاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، مقدمے بازیاں دور کر دے، مولا جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا دے، مولا کریم تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ حالیہ دہشت گردی میں جو مسلمان شہید ہوئے مولا کریم پیارے محبوب کا صدقہ ان مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، جو زخمی ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے تمام دلی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرما، امیر اہل سنت و تمام علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جتماعت کی حفاظت فرما، ہمارے مدنی مراکز کی حفاظت فرما، مولا کریم جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات سنتوں کی خدمت میں مصروف مصروف ہیں اللہ، سب کی حفاظت فرما، شریروں کی شرارتوں سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچا، مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی اور استحکام عطا فرما، ہمارے شہر کراچی کو امن و امان کا گہوارہ بنا، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ کل نماز جمعہ سے گجرات میں دعوت اسلامی کا 3 روزہ عظیم الشان سنت و برا اجتماع کا آغاز ہو رہا ہے، 8, 9, 10 اکتوبر، اور یہ اتوار کی صبح اس کی آخری نشست ہوگی، اور یہ اجتماع کی اکثر نشستیں براہ راست جو ہے وہ مدنی چینل پہ بھی نشر کی جائیں گی، انشاءاللہ خصوصی نشست جو کہ اتوار تقریباً صبح 9 بجے اس کا آغاز ہوگا مدنی چینل پر، انشاءاللہ یہ خصوصی نشست براہ راست نشر کی جائے گی، اور انشاءاللہ اتوار کو دوپہر زہر کی نماز کے بعد یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اتاری کابینہ یعنی باب المدینہ کے تمام مدرسۃ المدینہ کے ناظمین، قاری صاحبان، مفتشین، ڈویژن ذمہ دار، صوبائی ذمہ دار، تمام مدنی عملے کا مدنی مشورہ ہوگا، اور یہ مدنی مشورہ نگران شورا لیں گے، تو مدرسۃ المدینہ کے تمام مدنی عملے کے اسلام بھائی نماز ظہر یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اتوار کو ادا فرمائیں۔ صلوا علی الحبیب مصطفیٰ، جانِ رحمت پہلا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کو سلام، غوثِ اعظم امام تو کا بنوں کا، غوثِ اعظم امام تو کا رنوں کا، جلوہ شان قدرت تیلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیلا ہو سلام، شمع بزم ہدایت تیلا ہو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پھیلا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی سے خدمت کے خود سیکھے ہارا گا، مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا ہو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت تیلا سلام، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر